श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 19वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 15वें श्लोक में ध्यान योग का मुख्य प्रयोजन मोक्ष बता दिया गया, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इसमें जो मत संस्था निर्वाण परमा शांति शब्दित मुक्ति है, वह ध्यान योग का ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा फल है। और इस प्रकार मोक्ष फलक ध्यान योग कब अपना परम प्रयोजन मोक्ष का संपादक बनता है, ये जिज्ञासा होने पर कहा गया आहार विहार आदि नियमों से युक्त योगी जब ध्यान योग के बहिरंग अंतरंग साधनों से सहकृत ध्यान योग का अनुष्ठान करता है तो उसे बंध की आत्यंतिक निवृत्ति रूप जो ध्यान योग का फल है वह प्राप्त कराता है ध्यान योग। इसे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार के माध्यम से आहार विहारादि का नियम भी ध्यान योग को सफल बनाने में निमित्त है। ये 16 और 17 इन दो श्लोकों से बताया गया। आहार विहारादि के न होने पर सफल ध्यान योग नहीं हो पाता। आहार विहार आदि जिस योगी में नियमित है उस योगी का ध्यान योग उसे समस्त दुखों से मुक्त कर देता है। योगो भवति दुःखः, इससे बताया गया। आहार विहार आदि के नियमों का पालन करते हुए सांग योग का अनुष्ठान पूरा हुआ, ये कब माना जाए? ये आकांक्षा हुई तो इस आकांक्षा को शांत करने के लिए 18वें श्लोक में कहा गया ध्यान करने वाले साधक का चित्त जब अनात्मा मात्र से व्यावृत्त होकर के आत्मा में ही अवस्थित होता है और ऐहिक पारलौकिक भोग विषयक समस्त कामनाओं से रहित होता है तो समझना चाहिए कि योग अनुष्ठान पूरा हुआ, उसे युक्त योगी कहा जाता है। यानी योग ध्यान योग संपन्न योगी कहा जाता है। ध्यान प्रारंभ किया तब भी योगी कहलाता है और ध्यान पूरा हुआ ध्यान रूपी साधन तो उसे भी योगी कहते हैं। लेकिन जो अभी ध्यान प्रारंभ कर किया है कुछ हुआ है कुछ बाकी है तो वह है साधक योगी, उसे युञ्जान योगी कहा जाता है। और सिद्ध योगी है जिसे युक्त योगी कहते हैं। उसका लक्षण उसका समय बता कि चित्त में से आहिक पारलौकिक समस्त भोगों की कामनाएं निवृत्त हो गई हो जिस समय, और चित्त अनात्मा मात्र से व्यावृत्त होकर के आत्मा में ही अवस्थित हो, तो युक्त योगी कहलाता है। युक्त योगी का ही ऐसा होता है, ये लक्षण जिसमें घट रहा है। और ये चित्त की विशेषता है, चित्त अनात्मा को आलंबन नहीं कर रहा है, आत्मा में ही अवस्थित है। और कामना भी चित्त का धर्म है, वो दोष है चित्तगत, आहिक पारलौकिक भोग की स्पृहा वह निवृत्त हो गई है, तो माना जाता है युक्त योगी है। यही स्थित प्रज्ञ का भी लक्षण बताया था, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वही एक प्रकार से यहाँ पर भी लक्षण बताया। और जो युक्त योगी है उसका चित्त किस प्रकार का होता है उसे समझाने के लिए 19वें श्लोक में दृष्टांत भगवान ने बताया, निवातस्थ दीप। निवात शब्द का अर्थ है वात रहित, वायु रहित स्थान, का मतलब जहाँ तीव्र गति की हवा नहीं है, जो जलते हुए दीप को बुझा दे या उसमें कंपन का निमित्त बने, ऐसी वायु को वात शब्द से लेना है। और ऐसी वायु से रहित स्थान को निवात शब्द से ग्रहण किया जाता है। और ऐसे स्थान पर अवस्थित जो दीप है वो है निवातस्थ दीप, और वह दीप जल रहा है, हमें एकाकार रहता है, उसमें कोई कंपन विचलन नहीं होता है, निष्कंप अवस्था में रहता है। ये है निवातस्थ दीप युक्त योगी के चित्त के लिए उपमा दृष्टांत। तो यथा निवातस्थ दीप न इंगते, तो निवातस्थ दीपगत क्या सादृश्य लेना है, तो सादृश्य लेना है इंगन राहित्य। इसलिए न इंगते ये कहा, तो दृष्टांत और दार्ष्टांत में कुछ समानताएं होती है, कुछ विषमताएं भी होती है। तो जो समानता युक्त योगी के चित्त में निवातस्थ दीप की बतानी है वह समानता है, सादृश्य है इंगन राहित्य। इंगन का अर्थ है चलन, कंपन, विकार। तो वह दीप जैसे चलन रहित होता है, ऐसे योगी का चित्त भी चलन रहित होता है। का मतलब किसी अनात्मा कार वृत्ति से युक्त नहीं होता। अनात्माकार वृत्तियों को कहा जाता है इंगन। क्षर पुरुष आलंबनक चित्त का बनना ये इंगन कहलाता है। अक्षर पुरुष विषयक चित्त का बनना लय कहलाता है। चित्त का आलंबन जब अक्षर पुरुष हो जाता है 15वें अध्याय का, यानी अज्ञान बन जाता है, तो वह विलीन होता है, चित्त की विलीन अवस्था है, बुझे हुए दीप की अवस्था जैसी है। और वात युक्त देश में स्थित जो दीप है उसकी इंगन अवस्था है, वो वात युक्त देश में वो हमेशा उसकी बत्ती जो है चलायमान रहती है, कंपनयुक्त रहती है। ऐसा क्षर पुरुष जो कार्य उपाधि है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और शब्दादि विषय, और तदात्मक चित्त का बनना, उनको आलम्बन करके रहना, ये है चित्त की इंगन अवस्था, वात युक्त देश में स्थित दीप के तरह। और निवातस्थ दीप की उपमा यहाँ पर दी है, और निवातस्थ दीप की समानता अपेक्षित है इंगनाभाव, इंगन राहित्य। तो युक्त योगी का चित्त इंगन रहित होता है, का मतलब दीप जल रहा है और कंपन नहीं है उसमें, एकाकार है। ऐसे युक्त योगी का चित्त भी लय से ग्रस्त नहीं होता और इंगन युक्त भी नहीं होता है। यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः, अनाभासम अनिंगनम, वहाँ पर भी अनिंगनम कहा, विक्षेप रहित, इंगन का अर्थ है विक्षेप, वहाँ अनिंगनम कहा, यहाँ न इंगते कहा जा रहा है। न इंगते का अर्थ ही इंगन रहित है, न इंगते तो अनिंगन है। तो ये जो अनिंगनत्व, ये उपलक्षण है लय का भी, जल बुझा हुआ दीप नहीं है, जल रहा है का मतलब जग रहा है चित्त, उसमें लय नहीं है। जब अक्षर पुरुष मात्र को आलम्बन करता है तो लय युक्त होता है, और कार्य उपाधि को विषय बनाता है तो इंगन युक्त होता है। तो कार्य उपाधि भी आलम्बन नहीं है चित्त का, कार्य से भी व्यावृत्त है और कारण उपाधि से भी व्यावृत्त है, इसलिए लय विक्षेप रहित चित्त है। निवातस्थ दीप भी वैसा ही है। तो सा उपमा स्मृता, वह उपमा यानी दृष्टांत है, इंगन निवातस्थ दीप इंगन रहित। किसकी उपमा है तो कहते हैं यत चित्तस्य योगिनः, यत चित्त योगी है समाहित चित्त योगी, युक्त योगी, और उसके चित्त की यह उपमा है, दृष्टांत है चित्त के लिए। उस अवस्था में ऐसा चित्त होता है, योगी का विशेषण है आत्मनः योगम युञ्जतः, जो आत्म विषयक योग यानि आत्मा में चित्त का समाधान किया हुआ है, आत्मा में जिसका चित्त समाहित हुआ है, ऐसे योगी का, योगी के चित्त की यह उपमा है निवातस्थ दीप। अब भाष्य को देखना है लोगों को, तो भाष्य है यथा दीपः यानि प्रदीपो निवातस्थ, निवातस्थ का अर्थ करते हैं निवाते यानि वात वर्जिते देशे स्थितः, जलते हुए प्रदीप में कंपन का हेतुभूत वायु से रहित देश निवात कहलाता है, और ऐसे स्थान में स्थित जो प्रदीप है वह उपमा है, दृष्टांत है। तो उस दीपस्थ कौन सा सादृश्य योगी के चित्त में अपेक्षित है, तो कहा चलनाभाव विक्षेप राहित्य। तो वही कहते हैं न इंगते यानि न चलती, सा उपमा यानि उपमा शब्द का अर्थ है दृष्टांत, उपमा शब्द का अर्थ दृष्टांत करने के लिए करण व्युत्पत्ति बता रहे हैं, करण अर्थ में प्रत्यय बता रहे हैं। उपमीयते अनया इति उपमा, ये करण युत्पत्ति है, अंग प्रत्यय हुआ करण अर्थ में। तो योग योगज्ञ ही चित्त प्रचार दर्शी भी स्मृता यानी चिंतिता। तो जो योगज्ञ है, योगज्ञ किनको कहते हैं? तो कहते हैं जो चित्त के प्रचार को जानते हैं। योगज्ञ का पर्यायवाचक शब्द बताया चित्त प्रचार दर्शी, चित्त का जो प्रचार है, व्यापार है, शील है, और उसी व्यापार को, चित्त के व्यापार को देखना जिनका शील है, स्वभाव है। हाँ, चित्त प्रचारम पश्यन्ति तच्छीला, चित्त प्रचार दर्शिना तैहि चित्त प्रचार दर्शी भी। तो चित्त के प्रचार को यानी व्यापार को देखना जिनका स्वभाव है, जैसे नेत्र का स्वभाव है रूप को देखना, आँख खुली है तो सामने वाली वस्तु को देखना बहिर्मुख व्यक्ति का स्वभाव होता है, और योगज्ञ का स्वभाव होता है अपने चित्त के व्यापार को, हलचल को देखना, वही योगी होता है, चित्त को देखता रहता है, उसका दृश्य चित्त होता है स्वयं का। तो ऐसे जो योगज्ञ है, चित्त प्रचार दर्शी, वे कहते हैं युक्त योगी के चित्त का दृष्टांत निवातस्थ दीप है स्मृता, यानी उन योगियों के द्वारा चिंतन करके दृष्टांत बताया गया है कि युक्त योगी के चित्त का दृष्टांत क्या हो सकता है। उनको तो चित्त दिखता ही है, चित्त का व्यापार दिखता ही है। तो जो विक्षिप्त चित्त होता है वो कैसा होता है, समाहित चित्त कैसा होता है, दोनों अवस्थाओं का उन्हें अच्छी तरह से बोध है, चित्त के एक एक क्रिया को जानते हैं व्यापार को, और उन्होंने समाहित चित्त की उपमा दृष्टांत विचार करके खोजा, और उन्होंने कहा कि युक्त योगी का चित्त निवातस्थ दीप के तरह होता है, कंपन रहित, इंगन रहित होता है। तो जिस चित्त में लय नहीं, जिस चित्त में विक्षेप नहीं, ऐसे चित्त को गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। तो तत् यानी वो चित्त लय रहित, विक्षेप रहित, इंगन रहित जो चित्त है वह ब्रह्म रूप है, तकार रहित है, तकार है विषयाध्यास। तो विषयाध्यास का अर्थ होता है विषयों की प्रतीति, विषय है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, युष्मत् प्रत्यय गोचर, और ये जिसमें समाहित है युक्त योगी का चित्त वो तो विषय ही है, विषय नहीं है, दृश्य नहीं है, और इसलिए वहाँ युक्त योगी का जो चित्त है उसमें विषयाभास रूप तकार नहीं है। विषयाभास है अक्षर पुरुष का ज्ञान, क्षर पुरुष का ज्ञान विषयाभास कहलाता है, अनात्मा की प्रतीति। और युक्त योगी को समाहित अवस्था में अनात्म प्रतीति नहीं है, अनात्म प्रतीति से रहित युक्त योगी का चित्त है, आत्माकार मात्र है, आत्मन्येवावतिष्ठते है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते एव कार ने कहा, अनात्मा जो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष है उसमें स्थित नहीं है योगी का चित्त, आत्मा में ही स्थित है। तो चित्त जहाँ स्थित होता है, जिसके आकार का होता है, उसी का भान उस समय होता है। तो युक्त योगी के चित्त की स्थिति आत्मा में है, इसलिए आत्मा की ही प्रतीति होगी। आत्मा विषयी है, विषय नहीं है, इसलिए विषयाध्यास रहित चित्त है। तो तकार रहित जब चित्त होता है तो चिद होता है, चिद यानि ब्रह्म है, चिदानंद रूप शिवो अहम, शिवो अहम हो जाता है। तो भाष्य है, चित्त प्रचार दर्शी भी स्मृता यानी चिंतिता, युक्त योगी के चित्त के लिए उपमा खोजी, दृष्टांत का अन्वेषण किया चित्त प्रचार दर्शियों ने, और निवातस्थ दीप उनको दृष्टांत मिला। योगिनो यत चित्तस्य का अर्थ किया संयत अंतःकरणस्य, संयत है अंतःकरण जिनका, समाहित है अंतःकरण जिस योगी का, उस योगी के चित्त की ये उपमा है। युञ्जतो योगम अनुतिष्ठत आत्मनः समाधिम अनुतिष्ठत इत्यर्थ, जो ध्यान योग कर रहा है, मतलब ध्यान योग हो चुका है, युक्त योगी के चित्त की उपमा है ना। अब ये 20वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, एवं योगाभ्यास बलात् एकाग्रीभूतं निवात प्रदीपकल्पं सत। तो योग का लक्षण बताया जा रहा है, योग का लक्षण आएगा तम विद्यात् दुख संयोगम योगम योग संगीतम। तो जिस ऐसा योग हो जाता है तो वहाँ पर दुख का स्पर्श नहीं होता, तो दुख स्पर्श रहित संयोग, दुखों के संयोग का योग रहित वियोग यानी संयोग रहित दुख स्पर्श रहित अवस्था वो है, वहाँ पर आत्मानंद है, निरतिशय आनंद, वो कोई कर्म पुण्य कर्म का फलभूत आनंद नहीं है, विषय आनंद नहीं है। योगी को उस समय लय और विक्षेप रहित चित्त से आत्मानंद की अनुभूति होती है, निरतिशय आनंद अनुभव में आता है, ये आगे बताया जा रहा है। और उसका आत्मरति वो होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, किसी बाह्य परिस्थिति या साधनों पर उसका संतोष आश्रित नहीं रहता, आत्मसंतुष्ट है। ये सब चर्चा 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक हो रही है। तो 20वें श्लोक में ये कहते हैं भाष्कर भगवान कि एवं योगाभ्यास बलात्, एवं का अर्थ है उक्त रीति से, जो रीति बताई है, पद्धति बताई है अभी तक के ग्रंथ से योगाभ्यास की, ध्यानाभ्यास की, और इस ध्यानाभ्यास से, निधिध्यासन के अभ्यास से चित्त एकाग्रीभूत हुआ, एकाग्र हो गया, समाहित हो गया। तो समाहित चित्त कैसा होता है, तो निवात प्रदीप कल्प यानी सदृश होता है, निवात में स्थित प्रदीप के तरह लय विक्षेप रहित होता है। तो लय विक्षेप रहित जो समाहित चित्त है, और ऐसा चित्त जब हो जाता है तो उसका हमेशा उस चित्त में स्प्रिया नहीं रहेगी, स्प्रिया ही असंतोष है। तो पहले बताया कि सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय, तो स्प्रिया जितनी अधिक उतना ही अधिक असंतोष, स्प्रिया ही असंतोष है। और जितनी जितनी स्प्रियाएँ समाप्त होती जाएगी उतने उतना उतना संतोष बढ़ता जाएगा। स्प्रिया संतोष की प्रतिपक्षी है, विरोधी है। और योगी तो सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय है, इसलिए उसके यहाँ संतोष ही संतोष रहेगा। इस अभिप्राय से 20वें श्लोक में कहा जा रहा है। तो 20वें श्लोक का उच्चारण किया जा, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते, तो यत्र याने यस्मिन काले, जिस समय चित्त चित्त नहीं रहता अपितु चित्त चिद हो जाता है, योगाभ्यास कर होता है चित्त को समाप्त करने के लिए, अमनी भाव प्राप्त करने के लिए। कारिकाका मांडुके कारिकाका अमनी भाव, ये ध्यान योग का, ध्यान योग की चरम अवस्था है अमनी भाव। तो यहाँ उपरमते का करता है चित्तम, तो चित्तम उपरमते, और चित्तम का विशेषण है योग सेवया निरुद्धम। योग सेवा है योगाभ्यास, योगाभ्यास है अनात्मा मात्र से चित्त के व्यावर्तन पूर्वक आत्मा में ही चित्त का अवस्थान समाधान। हाँ, फिर तो ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाता है। तो ज्ञान हो ही जाता है, योग की परिपक्व अवस्था हो जाती है, तो योग का पर्यवसान ज्ञान में ही है, ज्ञान का अंतरंग साधन है ना। जैसे विपरीत भावना निवृत्त हो जाएगी और कोई भावी प्रतिबंध नहीं रहेगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान से मिथ्यात्व निश्चय होता है, मिथ्यात्व निश्चय साक्षात्कार का फल है। तो योग सेवया निरुद्धम, तो योग है निधिध्यासन, निधिध्यासन है अपनी अहम वृत्ति को पंचकोशों से व्यावृत्त करके पंचकोशातीत जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में बताया गया सर्वाभ्यंतर ब्रह्म है, शोधित तदर्थ है, उसी के आकार का बनाए रखना, ये निधिध्यासन में किया जाता है। वाक्यार्थ चिंतन, वाक्यार्थ है तदर्थ और त्वमर्थ का अभेद, तो तदर्थ का मैं के रूप में ग्रहण और अनात्मा का मैं के रूप में निराकरण, इसी यही है योग, और इसकी सेवा है इसका अभ्यास। तो योग सेवया यानी योगाभ्यासेन, यानी निधिध्यासनेन, निरुद्धम मनः, तो अनात्मा की ओर से व्यावृत्त कर दिया मन को और आत्मा में ही स्थापित कर दिया, वो हो गया योग सेवया निरुद्धम मनः। तो उस समय फिर मन मन नहीं रहता, वो निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं चित्तम उपरमते, तो चित्त का उपरत हो जाना है, चित्त का उपरति को प्राप्त करना यानी अमनी भाव हो जाना, ब्रह्मरूप बन जाना, तकार रहित हो जाना। चित्त तो तकार से युक्त मन का नाम है, यानी विषयाद विषयों की प्रतीति से युक्त मन का नाम है। और जब विषय शब्दित अनात्मा मात्र से मन व्यावृत्त होगा, आत्मावस्थित ही होगा, तो आत्मा का ही भान होता रहेगा उसमें, अनात्मा की प्रतीति ही नहीं होगी। तो अनात्मा की प्रतीति नहीं होगी तो फिर चित्त चित्त कहाँ रहा, वो उपरत हो गया, वो जो भास रहा है आत्मा तदाकार ही हो गया। ध्यान करते करते ऐसे ही होता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, उस समय दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान हो गया। तो उस समय फिर दृष्टा को स्वरूप से अलग सा उत्थित अवस्था में दिखाने वाला जो चित्त था ना, वो चित्त के कारण ही दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं माना जाता। जो अयोगी है वह स्वरूप से पृथक क्यों है, इसलिए कि उसका चित्त जो स्वरूप नहीं है कार्यक्रम संघात उसमें स्थित है, अस्वरूप में अनात्मा में स्थित है, इसलिए माना जाता है कि स्वरूपस्थ नहीं है अयोगी, और योगी स्वरूपस्थ है, स्वरूप में अवस्थान उसका है क्योंकि उसका चित्त स्वरूप में गया। जिसका चित्त जहाँ है उसका अवस्थान वहाँ है। तो दृष्टा योगी का चित्त उस समय स्वरूप में ही है, स्वरूप से अलग नहीं है, इसलिए जो है वो उपरत होता है। जब स्वरूप में चला जाता है तो उपरत होता है। अमावस्या के रात्रि में चंद्रमा रहता है, लेकिन उस दिन जैसे उसकी अनात्मा शब्दित जगत के ओर दृष्टि नहीं होती, जो चंद्रमा का स्वरूप है सूर्य उसकी ओर दृष्टि होती है, तद अभिमुख होता है। तो उस समय हमारे लिए चंद्रमा उपरत रहता है, चंद्रमा हम कहते हैं कि आज है नहीं, चंद्रमा की उपरति है, और उस दिन चंद्रमा की नित्य कला रहती है, वो नित्य कला की दृष्टि सूर्य की ओर होती है, उधर रहता है। ऐसे ही योगी का चित्त अमावस्या के रात्रि में चंद्रमा जैसा होता है वैसा होता है, उपरत हो जाता है। तो योग सेवया निरुद्धम चित्तम यस्मिन काले उपरमते, यानी उपरतिम गच्छति, उपरति है अमनी भाव, अमनी भाव को प्राप्त करता है, हाँ मनोनाश की स्थिति है। तम विद्यात ऐसा लगाना, तम विद्यात दुख संयोग योगम योग संगीतम, वो योग अवस्था को प्राप्त हुआ, वो योग है यहाँ का, वो ध्यान योग है, ध्यान की चरम अवस्था है। चित्त फिर चित्त न रहे, चित्त की उपरति हो जाए, जब तक चित्त रहेगा तब तक माना जाता है कि ध्यान की परिपक्वता नहीं है, ध्यान की परिपक्व अवस्था के निकट निकट पहुंच रहा है। जैसे निकट पहुंचेगा तो फिर नदी जैसे जैसे समुद्र में मिलेगी, समुद्र के पास पहुंचती जाएगी, वैसे वैसे उसका स्वरूप जो है समुद्र के आकार का बनता जाता है। गंगा सागर में गंगा जी को देखो तो मिलने से पहले भी एक दरिया जैसा दिखता, नदी वो तो ऐसी नहीं दिखती, सागर जैसा दिखती है। और फिर आगे जाती है तो सागर ही हो जाता है फिर तो। ऐसे ही ये चित्त का भी है, जैसे जैसे योगाभ्यास करते करते चित्त आगे ये गतिशील होता है, तो एक दिन नदी के समुद्र में मिलने पर जैसे समुद्र ही की प्रतीति होती है, नदी नदी नहीं रहती, ऐसे ही चित्त फिर चित्त नहीं रहता, उपरमता को प्राप्त करता है, उपराम हो जाता है। उपराम का अर्थ होता है अभाव। और एक विशेषता ये बताई, दूसरी एक विशेषता बताई जा रही है कि यत्र च यानी यस्मिन काले च आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यन् तुष्यति, ऐसा लगा दीजिए। तो जिस समय आत्मना, यहाँ तीन आत्मा शब्द हैं, एक तृतीयांत द्वितीयांत सप्तम्यंत। तृतीयांत आत्मा शब्द का अर्थ है मन, अंतःकरण। और वो अंतःकरण कौन सा? शुभ संस्कारों से संस्कारित अंतःकरण, निधिध्यासन से अर्जित जो संस्कार है, ध्यानाभ्यास से अर्जित जो संस्कार है, वो होते हैं ब्रह्म के ही आत्मा के रूप से संस्कार, आत्मा के ही आत्मा के रूप में संस्कार। और भ्रांति से अर्जित संस्कार होते हैं, अध्यास से अर्जित संस्कार अनात्मा कार्यक्रम संघात के आत्मा रूप से संस्कार, वो विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत संस्कारों से संस्कारित जो चित्त होता है, विपरीत भावना से भावित जो चित्त होता है, वह तो चित्त रहता है, वह उपरत नहीं होता, वो तो और पुष्ट होता जाता है चित्त के रूप में। और उसमें असंतोष ही असंतोष होता है, जब तक चित्त रहता है तब तक असंतोष ही। और शुभ संस्कारों से संस्कारित जो चित्त है, उसमें विपरीत भावना बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई रहती है। वो विपरीत भावना उसकी अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात के ओर खींच करके ले जाने में असमर्थ रहती है। ऐसा जो चित्त है, शुभ संस्कारों से संस्कारित चित्त, उसे आत्मना इस तृतीयांत पद से लेना है। शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रदर्शित जो स्वरूप है, और उसी स्वरूप के निधिध्यासन से संस्कार अर्जित जिस चित्त ने कर लिए हैं, उन संस्कारों से संस्कारित चित्त, योगी का चित्त, पूर्ण संस्कारित चित्त, मनसेव अनुद्रष्टव्यम यहाँ पर बताया गया जो मन है, मनसेव अनुद्रष्टव्यम, इस श्रुतिस्थ मनसा इस तृतीयांत मन पद का जो अर्थ है, वही यहाँ पर आत्मना शब्द का अर्थ है। और ये जो आत्मा है, सुसंस्कारों से संस्कारित मन, उससे क्या होता है? तो आत्मनि, ये जो सप्तम्यंत आत्मनि शब्द है, वो है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ का परामर्शक। सप्तम्यंत आत्मनि शब्द से लेना तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ प्रत्यगात्मा, और आत्मानम इस द्वितीयांत आत्मानम पद का अर्थ है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ शोधित तदर्थ। तो आत्मनि आत्मानम पश्यन् का अर्थ है प्रत्येक आत्मा आत्मा के रूप में, तो आत्मानम यानि तदर्थम पश्यन् यहाँ सप्तमी अभेद अर्थ में है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान में जैसे षष्ठी का अभेद अर्थ है, ऐसे यहाँ आत्मनि का तो आत्मा प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म को देख करके प्रत्येक आत्मा आश्रित होगा और उसमें प्रत्येक आत्मा आश्रय होगा और उसमें तदर्थ जो है आश्रय बनेगा आश्रित होगा ऐसा नहीं समझना, अपितु प्रत्येक अभिन्नम पश्यन् अभेद अर्थ में तृतीया होने से अभेद अर्थ में सप्तमी होने से आत्मनि आत्मानम पश्यन् का अर्थ निकलेगा प्रत्येक अभिन्नम अनुभवन। हाँ दोनों का एकत्व, क्योंकि यही संस्कार तदर्थ के ही आत्मा के रूप में संस्कार अर्जित किए हैं ना, तो निधिध्यासन परिपक्व होगा तो जिसका आत्मा के रूप में संस्कार पड़ा है उसी का आत्मा के रूप में साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पश्यन् शब्द से साक्षात् पूर्वण ये लिया जा रहा है। तो आत्मनि आत्मानम पश्यन् का अर्थ निकलेगा प्रत्येक अभिन्नम परमात्मानम अनुभवन। तो निधिध्यासन करते करते करते जब चित्त उपरत होता है, चित्त चित्त नहीं रहता, चित्त जब तक विपरीत भावना कार्यकर है तब तक चित्त है, कारक बनती है विपरीत भावना। कारक बनने का अर्थ होता है अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने के लिए बलात् खींच करके ले जाना। ऐसा जब तक चित्तगत विपरीत संस्कार करता है अशुभ संस्कार करता है तब तक माना जाता है चित्त चित्त है, उसमें ज्ञान नहीं होता साक्षात्कार नहीं होता। और शुभ संस्कारों से संस्कारित चित्त हो जाता है निधि ध्यासन से, विपरीत भावना जो साक्षात्कार में प्रतिबंधक है उसको कार्य कर नहीं होने देता। तो ऐसी अवस्था में तदर्थ का मैं के रूप में साक्षात्कार होता है। वो साक्षात्कार यहाँ पर बताया कि आत्मनि आत्मानम पश्यन्, तो प्रत्येक आत्मा के रूप में आत्मानम यानि तदर्थम अनुभवन, पश्यन् का अर्थ निकलेगा वो अनुभव कर रहा है साक्षात्कार हुआ। और इस साक्षात्कार का फल है फिर तुष्यति, तो उसे जो संतोष होता है निरतिशय तृप्ति होती है। फिर किम इच्छन आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, तो फिर उसमें क्या असंतोष रहेगा, वो निरतिशय आनंद आत्मानंद में निमग्न हो जाता है, स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है अपने आप में, आत्मन्येवात्मना तुष्ट हो जाता है। तो आत्मनि आत्मानं पश्यन् तुष्यति यानी निरतिशय तृप्ति का अनुभव करता है, असंतोष उसमें नहीं रहता। मन बाधित हो गया निरतिशय आनंद स्वरूप आत्मा जो है, चेतन रूप भी है ना, तो अपने निरतिशय आनंद रूप से स्फुरित हो रहा है वहां उसके चित्त में। तो भाष्य है यत्र यानी यस्मिन काले उपरमते चित्तम यानी उपरतिम गच्छति, उपरति है अभाव, तो अभाव को प्राप्त करता है, मतलब नष्ट हो जाता है, अमनी भाव हो जाता है। कैसे ऐसा हुआ? चित्त में उपरति कहाँ से आई? तो योग से वया निरुद्धम, ये एक विशेषण है, उसे हमेशा आत्मा में ही समाहित रखा, तो आत्मा में ही समाहित रखते रखते वो आत्माकार ही हो गया। जैसे वो कीट का दृष्टांत दिया जाता है, कीट का वो जो एक कीट होता है वो भृंगी का चिंतन करते करते करते भृंगी बन जाता है, ऐसे ही चित्त जो है आत्मचिंतन करते करते करते आत्म रूप से ही निष्पन्न होता है और स्वरूप से उपरति को प्राप्त करता है। उसका जो अपना स्वरूप था वो छोड़ देता है और आत्मा के स्वरूप को धारण कर लेता है। वो कीट अपना स्वरूप छोड़ता है और भृंगी का स्वरूप धारण कर लेता है, ऐसे फिर चित्त जो है चित्त नहीं रहता, आत्मा बन जाता है। तो योग सेवया निरुद्धम, वो भृंगी भी कहीं से कीट को पकड़ करके लाती है, मिट्टी का घर बना करके उसमें निरुद्ध कर देती है, और निरुद्ध जो वो कीट है फिर भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है। ऐसे अनात्मा से व्यावृत्त करके आत्मा में ही निरुद्ध कर दिया चित्त को, तो वो आत्मा ही बन जाता है। तो योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते, तो निरुद्धम का अर्थ करते हैं सर्वतो निवारित प्रचारम। तो सर्वतः शब्द से लेना है अनात्मा, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष क्षेत्र मात्र, तेरा व्याध्याय का, तो क्षेत्र मात्र से जिस चित्त का प्रचार व्यावृत्त कर दिया गया, व्यापार क्षेत्राभिमुख अनात्माभिमुखता से रहित चित्त, वो है निरुद्ध चित्त। ये किससे ऐसा हुआ? तो कहते योग सेवया यानी योगानुष्ठानेन, और यत्र च एव यस्मिंश्च काले आत्मना यानी समाधि परिशुद्धेन अंतकरणेन। तृतीयांत आत्मा शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया समाधि से परिशुद्ध अंतकरण। तो समाधि है निधिध्यासन, और उससे परिशुद्ध अंतकरण होगा विपरीत भावना से रहित अंतकरण, अशुभ संस्कारों से रहित अंतकरण, शुभ संस्कारों से संस्कारित अंतकरण। मनसेव अनुद्रष्टव्यम, इस श्रुति ने जिसे आत्मज्ञान का साधन बताया। दृश्यते तोग्रया बुद्ध्या, यह श्रुति बुद्धि शब्द से जिसको आत्मदर्शन में साधन बता रही है, एकाग्र और दृश्यते तोग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, तो एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि वो है यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ। इसलिए समाधि परिशुद्धेन अंतकरणेन, उसी में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है, उसे पश्चन शब्द से कहा जा रहा है। तो आत्मा परम, ये आत्मानम पदार्थ बता रहे, द्वितीयांत आत्मा शब्द है ना आत्मानम, उसमें आत्मा पदार्थ बता रहे, आत्मा है कि परम चैतन्य ज्योतिष स्वरूपम पश्यन्, ये आत्मा आत्मानम होना चाहिए, इसमें प्रथमांत आत्मा शब्द छपा है, आत्मानम हमारी पुस्तक में न छूट गया है, नई पुस्तक में, तो अंतकरणेन के बाद में आत्मानम है ना, हाँ तो वही होना चाहिए, एक न छूट गया है। तो अंतकरणेन आत्मानम यानी परम चैतन्य ज्योतिष स्वरूपम, जो अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष करके जो कहा, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से विलक्षण जो परमात्मा, वो यहाँ आत्मानम शब्द का अर्थ है परमात्मा। इसलिए परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम ये शोधित तदर्थ हुआ आत्मानम शब्द से ग्राह्य। और पश्यन का अर्थ करते हैं उपलभमान, और आत्मनि का अर्थ करते हैं स्वे एव आत्मनि, स्वस्वरूप है वो, स्वस्वरूप है शोधित तदर्थ प्रत्यगात्मा। सप्तम्यंत आत्मनि शब्द से लेना वही तोमर्थ, मैं तोमर्थ कर रहा हूँ तदर्थ, अच्छा तोमर्थ शोधित तोमर्थ, आत्मानम है शोधित तदर्थ और आत्मनि से शोधित तोमर्थ तत्त्वमसि वाक्य अंतर्गत, और सप्तमी अभेद अर्थ में है। इसलिए आत्मनि आत्मानम पश्यन का अर्थ निकलेगा प्रत्यक अभिन्नम परमात्मानम अनुभवन, वो किससे, तो निदिध्यासन से परिष्कृत जो चित्त है, उस निदिध्यासन से परिष्कृत चित्त से परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार करके क्या होता है, तो निरति से तृप्ति होती है, उसे तुष्यति शब्द से होता है, वो तुष्यति यानी निरति से संतोष प्राप्त करता है, उसे निरति से तृप्ति होती है, परम तृप्ति का अनुभव होता है। तो स्वे एव आत्मनि तुष्यति यानी तुष्टिम भजते, तो तुष्टि को प्राप्त करता है, स्वरूप से ही वो संतुष्ट रहता है, उसे उसके संतोष के लिए किसी बाह्य अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। ये बाहरी परिस्थितियां बने तब संतोष होगा, ऐसा नहीं, बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो अपने आप में संतुष्ट है। 21वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।